สหบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม282ภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้นสหบดีพรหมทราบความดำริในใจของเราด้วยใจของตนจึงได้มีความรำพึงว่าท่านผู้เจริญโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อความขนขวายน้อยมิได้น้อมพระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรมลำดับนั้นสหบดีพรหมอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏณเบื้องหน้าเราเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นแล้วห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือมาทางที่เราอยู่ได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมสัตว์เหล่านั้นจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมสหบดีพรหมได้ทูลอาราธนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าพรหมนิคมคาถาในการก่อนธรรมที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธพระองค์โปรดเปิดประตูอมตะธรรมนั้นเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมันตจักษุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดพระองค์ผู้หมดความเศร้าโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมเวไนยศาสตร์เปรียบด้วยดอกบัว283ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเรารับทูลอาราธนาของพรหมและเพราะความมีกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญธริกดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญธริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำและมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญธริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญธริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่พ้นน้ำไม่แตะน้ำแม้ฉันใดเมื่อเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายมีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัว บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวฉันนั้นลำดับนั้นเราจึงได้กล่าวคาถาตอนสหปดีพรหมว่าพรหมสัตว์เหล่าใดมีโสตประสาทจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราไม่ได้เปิดประตูอมตะธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้นแต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบากจึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประเสริฐที่เราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ครั้งนั้นสหบดีพรหมทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประกาศโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทเรากระทำประทักษิณแล้วได้หายไปจากที่นั้นทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนา284ภิกษุทั้งหลายเราดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครรู้จักธรรมนี้ได้ฉับพลันและดำริต่อไปว่าอาราลดาบทกลมโคตนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีธุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อาราลดาบทกลมโคตก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาราระดาบทกลมโคตทำกาละได้7 วันแล้วอันหนึ่งเราก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอาราระดาบทกลมโคตทำกาละได้7 วันแล้วจึงดำริว่าอาราระดาบทกลมโคตเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันเราจึงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงดำริต่อไปว่าอุทกดาบทรามบุตรนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีธุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อุทกดาบทรามบุตรก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้อันหนึ่งเราก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอุทกดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้จึงดำริว่าอุทกดาบทรามบุตรเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันเราจึงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงดำริว่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะมากแก่เราผู้ที่ได้เฝ้าปรนิบัติเราผู้มุ่งบำเพ็ญเพียรทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก่อนและดำริต่อไปว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหนอก็ได้เห็นภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเราพักอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามความต้องการแล้วจึงหลีกจาริกไปทางกรุงพาราณสีทรงพบอุปการชีวก285ภิกษุทั้งหลายอาชีวกชื่ออุปกะได้พบเราผู้กำลังเดินทางไกลณระหว่างแม่น้ำขยากับต้นโพพฤกษ์ได้ถามเราว่าอาวุโสอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครเมื่ออุปกะชีวกถามเราอย่างนี้แล้วเราจึงได้กล่าวคาถาตอบอุปกะชีวกว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงมิได้แปดเพื่อนในธรรมทั้งปวง ละธรรมทั้งปวงได้สิ้นเชิงหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่าเราไม่มีอาจารย์เราไม่มีผู้เสมอเหมือนเราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกกับทั้งเทวโลกเพราะเราเป็นอรหันต์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมเราผู้เดียวเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้เยือกเย็นดับกิเลสในโลกได้แล้วเราจะไปเมืองหลวงของชาวกาสีประกาศธรรมจักรตีกรองอมตะธรรมไปในโลกอันมีความมืดมนอุปกาชีวกกล่าวว่าอาวุโสท่านสมควรเป็นพระอนันทิตนะตามที่ท่านประกาศเราจึงกล่าวตอบคาถาว่าชนเหล่าใดได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเราอุปกาเราชนะความชั่วได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าพระชินะเมื่อเรากล่าวอย่างนั้นอุปกาชีวกจึงกล่าวว่าอาวุโสควรจะเป็นอย่างนั้นโครงศีรษะแล้วเดินสวนทางหลีกไปทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์286ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นเราจาริกไปโดยลำดับถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีได้เข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ถึงที่อยู่ภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นเราเดินมาแต่ไกลจึงนัดหมายกันและกันว่าอาวุโสพระสมณโคดมนี้เป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงกราบไหว้ไม่พึงลุกรับไม่พึงรับบาตรและจีวรของพระองค์แต่จะจัดอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาจะนั่งจะประทับนั่งเราเข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ลืมข้อนัดหมายของตนบางพวกต้อนรับเราแล้วรับบาตรและจีวรบางพวกปูลาดอาสนะบางพวกจัดหาน้ำล้างเท้าแต่ภิกษุปัญจวัคคีย์เรียกเราโดยออกนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วเราจึงห้ามภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คำว่าอาวุโสตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงียบโสดสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กล่าวกับเราว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกขกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์บัดนี้พระองค์เป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อเป็นคนมักมากฉะไหนจักบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมจักขุได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วเราจึงได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากๆไม่ได้คลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงียบโสดสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้ แม้ครั้งที่สองภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวกับเราว่าแม้ครั้งที่สองเราก็ได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าแม้ครั้งที่สามภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวกับเราว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกขกิริยานั้นพระองค์ก็ยังคงไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อเป็นคนมากมากฉะไหนจักบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วเราได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำได้หรือไม่ว่าถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยกล่าวในการก่อนแต่นี้ภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวว่าถ้อยคำเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนพระพุทธเจ้าค่ะเราจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงียบโสดสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้เราสามารถทำให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้วเรากล่าวสอนภิกษุสองรูปภิกษุสามรูปก็เที่ยวบิณฑบาตเราทั้งหกชั้นบิณฑบาตที่ภิกษุสามรูปนำมาเรากล่าวสอนภิกษุสามรูปภิกษุสองรูปก็เที่ยวบิณฑบาตเราทั้งหกชั้นบิณฑบาตภิกษุสองรูปนำมาต่อมาภิกษุปัญจวัคคีย์ที่เราสั่งสอนและพร่ำสอนอยู่อย่างนี้เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาด้วยตนแล้วจึงแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิดอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเกิดอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแล้วเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาด้วยตนแล้วจึงแสวงหานิพพานที่ไม่มีความแก่อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความแก่อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแล้วเป็นผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาด้วยตนแล้วจึงแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแล้วอันหนึ่งภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นได้เกิดญาณทัศนะขึ้นมาว่าวิมุตติของพวกเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกต่อไป287ภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ1รูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งใฝ่ฝันลุ่มหลงติดพันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคกามคุณ5ประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสมณะพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ถึงความเสื่อมความพินาศส ถูกมารใจบาปทำอะไรๆได้ตามใจชอบเปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อภิกษุทั้งหลายเนื้อปลาที่ติดบ่วงนอนทับบ่วงพึงทราบว่าเป็นสัตว์ที่ถึงความเสื่อมความพินาศถูกนายพรานเนื้อกระทำอะไรได้ตามใจชอบเมื่อนายพรานเนื้อเดินเข้ามาก็หนีไปไม่ได้ตามปรารถนาแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันใฝ่ฝันลุ่มหลงติดพันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมบริโภคกามคุณ5ประการบัณฑิตพึงทราบว่าสมณะพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารใจบาปทำอะไรๆได้ตามใจชอบแต่สมณพราหมณ์หรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่ใฝ่ฝันไม่ลุ่มหลงไม่ติดพันไม่เห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมบริโภคกามคุณ5ประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ไม่ถึงความเสื่อมความพินาศไม่ถูกมารใจบาปทำอะไรๆได้ตามใจชอบเนื้อปลาที่ไม่ติดบ่วงนอนทับบ่วงพึงทราบว่าเป็นสัตว์ไม่ถึงความเสื่อมไม่ถึงความพินาศไม่ถูกในพรานเนื้อทำอะไรๆได้ตามใจชอบเมื่อในพรานเนื้อเดินเข้ามาก็หนีไปตามปรารถนาแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใฝ่ฝันไม่ลุ่มหลงไม่ติดพันเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมบริโภคกามคุณ5ประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ไม่ถึงความเสื่อมไม่ถึงความพินาศไม่ถูกมารใจบาปทำอะไรๆได้ตามใจชอบอันหนึ่งเนื้อป่าเมื่อเที่ยวไปตามป่าใหญ่ย่อมวางใจเดินยืนนั่งนอนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้พบกับในพรานเนื้อแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสลัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มารตาบอดคือทำลายดวงตาของมารอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งพระวิตกวิจารสงบประงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะจิตหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่อีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติเป็นสุขอยู่อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มารตาบอดคือทำลายดวงตาของมารอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดมานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาศานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มารตาบอดคือทำลายดวงตาของมารอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่ง พราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อีกประการหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอกินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอกินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ก็เพราะเห็นด้วยปัญญาเธอย่อมมีอาสวะสิ้นไปเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มารตาบอดคือเป็นผู้ที่มารใจบาปมองไม่เห็นเพราะทำลายดวงตาของมารอย่างไม่มีร่องรอยเป็นผู้ข้ามพ้นตัณหาอันคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆในโลกได้ย่อมวางใจเดินยืนนั่งนอนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ดำเนินอยู่ในทางของมารใจบาปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลปัสราสิสูตรที่6จบ